wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 dzień listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie listu dotyczącego Polskiego Krajowego Planu Odbudowy autorstwa liderów kilku frakcji Parlamentu Europejskiego. Włoski episkopat potępił przeciwników szczepień przeciw koronawirusowi. Sejm uchwalił pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwia wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zgodnie z przepisami zakaz taki byłby wprowadzony na określony czas przez ministra spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii szefa Straży Granicznej. Przepisy nie będą dotyczyły mieszkańców danego obszaru, osób wykonujących tam pracę zarobkową oraz uczniów i osób korzystających z przejść granicznych. Zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej. Dziś także Sejm wyraził solidarność wobec wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w obronę polskich granic. Posłowie przegłosowali w tej sprawie specjalną uchwałę, poparło ją 259 posłów, 60 było przeciw, 98 wstrzymało się od głosu, a o szczegółach Karol Surówka. W uchwale zaznaczono, że Polska od wielu lat nie stała przed tak dużym zagrożeniem swojego bezpieczeństwa i integralności granic. W tej chwili próby, jak napisano, Sejm wyraża solidarność z polskim rządem wraz ze wszystkimi instytucjami państwa polskiego i osobami zaangażowanymi w obronę Polski i Polaków. W uchwale wymieniono tu m.in. Straż Graniczną, Policję, Wojsko Polskie, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, a także lokalną społeczność na terenach przygranicznych. Sejm potępił równocześnie akcje dezinformacyjne i próby destabilizowania Polski. Posłowie zwrócili się też do Polaków o solidarność wobec tego ataku. Karol Surówka, Polskie Radio. Zostajmy jeszcze w Sejmie. To smutne, że są takie antypolskie siły w Parlamencie Europejskim. W ten sposób premier Mateusz Morawiecki odniósł się do listu, który do Komisji Europejskiej skierowało 5 frakcji Parlamentu Europejskiego. W liście liderzy frakcji zaapelowali o niezatwierdzanie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Premier zwrócił uwagę, że wśród sygnatariuszy listu do Komisji jest Europejska Partia Ludowa. Kto jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej? Donald Tusk. Ten sam pan Donald Tusk, który jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska również w kwietniu domagała się tego, aby odrzucić polski Krajowy Plan Odbudowy. Później pan Donald Tusk wnioskował o to, żeby ten plan przyznać, ale jestem co nieco w związku z tym zakłopotany. Który pan Donald Tusk jest prawdziwy? Autorami listu do Komisji Europejskiej w tej sprawie są oprócz Europejskiej Partii Ludowej, Socjaliści i Demokraci, Grupa Odnowić Europę, Zieloni oraz Lewica. W uzasadnieniu liderzy frakcji odnieśli się m.in. do wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa polskiego nad unijnym. Ich zdaniem to negowanie europejskich traktatów. Teraz krótko dzisiejszy raport epidemiczny, który jest niestety najgorszy od początku czwartej fali. Przed południem potwierdzono ponad 24 tysiące zakażeń, zmarły 463 osoby z COVID-19. Nowych przypadków jest to prawie 6 tysięcy więcej niż tydzień temu w środę. W szpitalach przebywa ponad 15 tysięcy pacjentów chorych na koronawirusa. Dane resortu niezmiennie wykazują, że to w zdecydowanej większości osoby niezaszczepione. Tymczasem konferencja Episkopatu Włoch zdecydowanie potępiła przeciwników szczepień i przepustki covidowej w tym kraju. Włoscy biskupi opublikowali przesłanie, z którym zapoznał się nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. We Włoszech demonstracje przeciw szczepieniom i przepustce covidowej odbywają się co sobotę we wszystkich większych włoskich miastach. Często dochodzi do aktów wandalizmu i paraliżu komunikacji. W związku z tym zabroniono organizowania protestów w centrum miast. Włoscy biskupi w przesłaniu napisali, że choć tak wielu ludzi działa dla dobra innych, nie brakuje przejawów egoizmu, obojętności i nieodpowiedzialności. Jak ocenili, wynikają one często z błędnego pojmowania wolności i praw człowieka. Zdaniem Episkopatu Włoch po części chodzi o osoby działające pod wpływem ignorancji i strachu, w pewnym sensie ofiary pandemii. Włoscy biskupi zaznaczyli jednak, że taka postawa jest sprzeczna z duchem Ewangelii i konstytucji włoskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

glamour. To nie znaczy wcale, że powstanie z tego spór, yo. Marzy mi się jakiś wspólny tour, potem zabiorę cię wyżej niż winda w drapaczu chmur. Okej, wpadaj, mamy całą noc, a ja mam moc, by ją z tobą zarwać. Ja zbijam drina, ona lampkę wina. Wchodzimy o linii, nie czekamy na finał, bo przyspiesza czas, nie pytaj, która godzina. Moje marzenia to gaz, lamp gina. W głowie mamy bans, może to przeginka. Rano na korytarzu dziwim jestem siadamina. Twoje oczy do śniadania to jest witamina. Po tym cały dzień mi się to przypomina. Bez ciebie staje się szorstki, dobrze wiesz, że przejechałbym dla ciebie po Polski. Split to opala się na biurku, a ubrania już nie okrywają nam ramion. Słońce błądzi po podwórku, puka w okno, przez rolety pada na nią. Dobrze wyglądasz w tym łóżku, wyjdę na sekundę i powrócę wtedy z kawą. Kofeina w moim kubku, na ramieniu ty szepczesz mi dobranoc. Spędźmy tę noc we dwójkę, telefon ustawiony na offline. Kolejny raz w Trójce Mięta i Stolik dla Dwojga. Dzisiaj będą goście, będzie grupa Holy Blue i będzie Sylwia Nowak, ale od Holy Blue rozpoczniemy. Ty, bez znaczenia, w końcu ty, bez znaczenia, w końcu mogę o tobie zapomnieć, w końcu da się o tobie zapomnieć. But to tyka krawędzi krawężnik. Znikam, ludzi wcieram się. Myśli czarne odnikną jak skalpel w mojej głowie. Ciasno mi, bo stąd do środka ziemi mam bliżej. Bo stąd do środka ziemi mam bliżej. Ten moment, kiedy kończą się słowa, zapomnieć. Ty, bez znaczenia, końcu ty, bez znaczenia. W końcu mogę o tobie zapomnieć. W końcu da się o tobie zapomnieć. Trójce, grupa Holy Blue i Emil Blunt. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Jedna literka i byłbyś kuzynem Jamesa Blunta i Biała Beautiful. Troszkę tak. Nie wybierałem tej ksywy, akurat przygnęła do mnie, bo to nie jest moje imię, nazwisko, ale taki pseudonim gdzieś tam się kiedyś pojawił, ludzie zaczęli tak na mnie mówić i tak, zostało. Co zrobić? No, Guantanamo za chwileczkę będzie u nas grane. Guantanamo, czyli nowy singiel. Powiedz słów parę o tym utworze. A, to jest dosyć stary utwór, który pierwotnie był w nawet w zupełnie innej wersji i gdzieś tam Wiem. W internecie. Mamy go również u nas w tym systemie naszym. Dokładnie tak, ale mamy taką skłonność do tego, żeby czasem robić różne wersje sobie numerów. Mamy ku temu możliwości, bo sami sobie produkujemy muzykę, mamy na to czas, środki, możliwości. I tak czasem zabrniemy sobie w takie rejony, że robimy na przykład 2-3 wersje różnych numerów po czasie, jak już na przykład sobie wydamy i jak nam się spodoba, to puszczamy go znowu. Takie remiksy. Remiksujemy sami siebie. O, coś w tym stylu. To jeszcze pytanie, dlaczego wokalistka pojechała do Tajlandii kręcić teledysk zamiast na Kubę? Zamiast na Kubę, bo lubi Tajlandię. Była tam w zeszłym roku. Zresztą nawet klip do Sprężyny, która teraz leciała przed chwilą w radio, też był kręcony w Tajlandii. Plan miała taki, że miała sobie tam rok mieszkać. To było 2 lata temu, przepraszam, czas tak szybko leci. Jak się zaczęła pandemia, to musiała stamtąd uciekać, bo żeby sobie tu przyjechać, bo była panika i ogólnie jakieś takie różne tematy. No a teraz sobie postanowiła wrócić na spokojnie tam i pojechała na 3 miesiące. Trochę popodróżować, popracować, no i przede wszystkim kręcić materiały i teledysk do nowego numeru. To na bogato. No na bogato. No jest młoda, ma możliwości, dzisiaj świat jest mały, także można śmigać, no. Tylko trzeba chcieć. No jak najbardziej. Powiedz, jaka będzie nowa płyta. A nowa płyta już jest prawie skończona nawet, powiem szczerze. Byliśmy bardzo produktywni w tym roku, wydaliśmy płytę Guantanamo. Kończymy, w 90% mamy już skończoną następną płytę. Single myślę, że już w styczniu by się mogły pojawić. Sonia wraca już niedługo, bo za tydzień praktycznie. Ale maile sprawdza, bo napisała do mnie. Jak to, tak, napisałem do niej, że fajny numer, to odpowiedziała mi. Czyli sprawdza. Tak, jestem na oczek. Ja w ogóle jak z tobą rozmawiałem i mówiłem, że ona średnio może rozmawiać, to nawet do niej dzwoniłem później. I pytałem się właśnie, czy nie chciałaby, ale ona mówi, że 3 w nocy u niej wtedy będzie, nie? Więc... No, raczej troszkę późno. No raczej troszkę późno, więc stwierdziłem, że ja zastąpię ją dzisiaj, a ona jak wróci za tydzień, to może przy następnej okazji, następnego singla będzie okazja się z nią rozmówić. No to w takim razie trzymam za słowo i będziemy się kontaktować w takim razie. No i Guantanamo w tej chwili taka dość smutna piosenka. Oj, smutna piosenka, nie jest za wesoła. Jeszcze w tej wersji elektronicznej dodatkowo mi się tak trochę pogłębiło ten taki nostalgiczny klimat. No cóż, taka wyszła. Zazwyczaj robimy wesołe piosenki, akurat ta wyszła na smutną. No, trzeba jakoś tam przekazywać różne emocje, więc staram się być też elastyczni. No to panie Jamesie Blancie, dziękuję bardzo za rozmowę. Ale mam jeszcze znajomego, który też nazywa się Blunt, inaczej pisany, ale mieszka w Chicago i jest psychiatrą, także jakbyś potrzebował pomocy kiedyś w Stanach, to proszę uprzejmie. Fajnie, ja jestem pedagogiem, więc kolega po fachu, tam można by powiedzieć troszkę. No nie, no to bardziej ja jestem po fachu niż on. Dziękuję bardzo i Guantanamo gramy. Dziękuję. Pozdrawiam. Znowu ma zaćmienie słońca. Powieki ważą parę ton, a ja nie mogę spać. Hey. Znowu wypuszczam ciebie z rąk, w ich czarne serca. Traci przytomność cały świat. Bez ciebie ta noc jak Guantanamo, bez ciebie ta noc jak Guantanamo, kuje się świat. ziemi, ty i ja. Ostatni raz. Planszowe rozpierane gry. Graj, hej, hej. Przystaw do skroni szminkami i tańcz, tańcz. Ty mebluje nasze życie strach. Bez ciebie ta noc. Holy Blue i piosenka Guantanamo. Teraz będą panowie debiutanci Rap Skowroński na początek tego duetu, który się pojawi za momencik. Artysta, który debiutuje, jego epka nazywa się NW9. Przypuszczam, że chodziło o kod pocztowy w Anglii, czyli NW9. Polsce debiut Raf Skowroński i Miło Cię Poznać. No i kolejny debiutant, Staszek Plewniak. Ja tak jednym okiem spojrzałem na maila i byłem przekonany, że to Staszek Pewniak, ale to Pewniak, że Państwu się może spodobać. Jazzowe korzenie, ale zupełnie inna aranżacja tym razem. Nie ratuj mnie, choćbym wył całą noc, nie podchodź nawet na krok, nie daj się zwieść. Zaśmiej się w głos, jeśli zobaczysz, że chcę na brzuchu pełzać jak zwierz, nie daj się zwieść. Zatrzaśnij drzwi, jeśli poczujesz złą woń, kolor topielca za drzwi, wywal im milcz. Zaknebluj mnie, jeżeli powiem, że nie, że to naprawdę ja, weź kij i bez litości. Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja, wszystko to, co zasłania moją twarz, wszystko to, co z powiek spędza błogi sen, wszystko to weź i rytualnie spal. Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja, wszystko to, co zasłania moją twarz, wszystko to, co z powiek spędza błogi sen, wszystko to weź i rytualnie spal. A potem weź i przytul do piersi, ucisz jazgot wszystkich złych myśli, kochaj się ze mną chciwie. Tylko skąd ta pewność, że ten człowiek to właśnie ja? Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja, wszystko to, co zasłania moją twarz, wszystko to, co z powiek spędza błogi sen, wszystko to weź i rytualnie spal. Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja, wszystko to, co zasłania moją twarz, wszystko to, co z powiek spędza błogi sen, wszystko to weź i rytualnie spal. Spokój daj sobie sam, myśli w głowie powiesz tak, żeby być, żeby żyć, niepotrzebnych myśli balast zrzuć, serca daj. To co chcesz z życia mieć, to w sobie znajdź. Kochaj jak umiesz i odważ się żyć tak jak wcześniej nikt. Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja, wszystko to, co zasłania moją twarz, wszystko to, co z powiek spędza błogi sen, wszystko to weź i rytualnie spal. Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja, wszystko to, co zasłania moją twarz, wszystko to, co z powiek spędza błogi sen, wszystko to weź i rytualnie spal. Rytualny Staszek Plewniak w Trójce. A za chwilę u nas gość kolejny, Sylwia Nowak. Jesteśmy tacy sami, choć mury między nami ciągle się mijamy, a brak odwagi nam na zmianę sami. W środku stare rany, sztucznymi granicami. Wciąż dzielimy się, codziennie w tłumie się mijamy, wciąż nie znamy. Metki sobie przyklejamy, oceniamy, a gdyby tak posklejani. Pędzimy za nieznanym. Na wczoraj wszystkie plany. A brak nam czasu na rozmowę sami. Bliskości już nie znamy. Od siebie odwracamy. Trójce gość kolejny, Sylwia Nowak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. To tak troszkę była powrót, był to powrót do przeszłości, czyli New Romantic, który królował w latach 80. Dokładnie tak. To były czasy, co prawda ja byłam urodzona pod koniec lat 80., ale jako dziecko młodszą siostrą jakby byłam zmuszona do słuchania tej jednostki, więc ona gdzieś też jest we mnie zakorzeniona i dlatego też myślę, że przeplatam w tych swoich utworach to, na czym się wychowałam. Pewnie jakiś Human League też był grany. Myślę, że na pewno, aczkolwiek tak głównie byłam może nie zmuszana, bo to złe słowo, ale bardzo dużo słuchałam Michaela Jacksona, Whitney Houston, czy bardziej rockowych rzeczy typu Guns N' Roses, więc tego typu klimaty mnie wychowały. Wróćmy do rozmowy za chwileczkę, teraz będzie utwór Brak. Jakbyś mogła powiedzieć, to smutny utwór, bardzo. Ten bardzo smutny utwór opowiada o sobie bliskiej osoby. Nie jest temat mi obcy, wręcz przeciwnie, bardzo dotkliwie odczuliśmy w mojej rodzinie właśnie stratę bliskich osób, dokładniej moich teściów, moich drugich rodziców. To było 2 lata temu i myślę, ten ból i to z czym musieliśmy się zmierzyć, we mnie głęboko się działo, że postanowiłam napisać o tym utwór i właśnie o tym opowiada Brak. Z Magdą Wójcik, która pomagała mi stworzyć utwór zarówno pod kątem muzycznym, jak i tekstowym, starałyśmy się przekazać się tak ten tekst, by był uniwersalny, by każda osoba, która mierzyła się z takimi emocjami, mogła się gdzieś tam odnaleźć i utożsamić się z tym utworem. Dlatego jest on po prostu o stracie bliskiej osoby tak ogólnie. Magda Wójcik, która troszkę ostatnio zaniedbała zespół Goja, natomiast pracuje z Sanach i dla niej pisze. I nawet na ostatniej płycie Urszuli było sporo jej utworów. Tak, tak, dokładnie. Magda jest bardzo zaniedbana ostatnio. Wiem osobiście, że też pracuje nad swoimi utworami, ale rzeczywiście w większości się poświęciła pracy dla innych artystów. I jak sama mówi, w taki sposób chcę zabezpieczyć swoją emeryturę. Nie wiem, czy mogłam to zdradzić, mam nadzieję, że tak, ale rzeczywiście ta praca z innymi artystami pomaga takim właśnie na długie lata zaspokoić gdzieś tam, zapewnić sobie jakieś przychody. Dlatego ja akurat z tego się bardzo cieszę, że to Magda mi się rewelacyjnie pracowała. To jest świetna artystka, która też potrafi się odnaleźć w różnych klimatach. No fakt, że ten, że Magda będzie zbierała za X-u spore pieniądze za ostatnie przeboje. Tak, tego jej też życzę i też mam nadzieję, nadzieję, że moje utwory też do tego dołączą. Mam taką nadzieję. Sylwia, dziękuję ci bardzo za to spotkanie krótkie, telefoniczne. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę spotkać się również na żywo któregoś dnia, a nie tylko przez telefon, bo tak troszkę przerywa troszkę ten telefon. Oj, to nie fajnie. To przepraszam emocje, ale... Nie masz za zaprzód, nie twoja wina. Dziękuję bardzo i życzę miłej nocy. Sylwia Nowak, dzięki. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Miałam ułożone co, gdzie i jak, a w jednej chwili płomień niewinny zgasł. Fragment nieba wyrwał wiatr. Jak odzyskać go mam? I zostałam z niczym. Dlaczego ja? Czemu świat wciąż kręci się, gdy mój zatrzymał bieg? Od tak było zwyczajnie dobrze do teraz. Wierzyłam, że tak będzie, a teraz o czym marzyć mam, kiedy jutra brak? Umiałam cieszyć się do teraz. Czy mi się uda jakoś pozbierać? O czym marzyć mam, kiedy jutra brak? Chciałabym zapomnieć i nie czuć nic. Z boku na to spojrzeć ciągle ciężko mi. Dwa jeziora w oczach mam wypełnione do cna. Znowu przyszła wiosna, a żal ten sam. Czemu świat wciąż kręci się, gdy mój zatrzymał bieg? Od tak było zwyczajnie dobrze do teraz. Wierzyłam, że tak będzie, a teraz o czym marzyć mam, kiedy jutra brak? Miałam cieszyć się do teraz. Czy mi się uda jakoś pozbierać? O czym marzyć mam, kiedy jutra brak? Za wcześnie zaszło słońce, za ciemne dzisiaj niebo. Za mało powiedziałam i dziś żałuję tego. Sylwia Nowak i Brak. To może jeszcze raz, Sylwia, bawię się świetnie. Zostawiłam dziś za sobą z wielki strach, choć to przenikało wnętrze. świetnie. Zostawiłam dziś ze sobą wielki strach, choć to przenikało wnętrze. Dziś wdycham powietrze i bawię się świetnie. Trójce Sylwia Nowak i bawię się świetnie. No i jeszcze jedna nowość, zespół Jaśmin. Ten pierwszy raz, kiedy pokonasz strach, gdy traci swą moc i wypuszcza cię z rąk. Ten moment, gdy bierzesz powietrza chaos, wynurzasz się i nie zniszczy cię nic. Możesz się bać, lecz nie dasz znać. Jeden krok w tył i znów opadniesz z sił. Ten pierwszy raz, kiedy wolność już masz, czujesz smak krwi i sól, gdy płyną łzy. To jest moje. Ten pierwszy raz i Jaśmin. A przed nami w trójce nowa piosenka grupy Muchy, gościnnie Nosowska i Paweł Krawczyk. Przebijam się przez lodowisko, mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było, jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spali. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w Mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości puszczone w nas. Świeży singiel grupy Muchy, gościnnie Nosowska i Paweł Krawczyk. A już w naszej tonacji w najbliższy piątek w trójce po godzinie 12 będą goście. Będzie Krzysztof Jaryczewski, który opowie o swojej nowej płycie, a będzie również zespół Brodacze z premierą Karpia, którego państwo już słyszeli jakiś czas temu. Otoczyć. Nie jest ważne to, co jest. zostanie. Najpiękniejsza Jary, oddział zamknięty. Z Krzysztofem Jaryczewskim spotkamy się w Trójce po 12 w najbliższy piątek. A teraz człowiek, który był górnikiem przez lat 10, ale postanowił zacząć śpiewać. Bywałem, gdzie nie dociera światło, gdzie nie zagląda dzień. Wierzyłem w blask, choć nie było łatwo, gdy niewidoczny jest. Bywałem tam, gdzie nie wschodzi słońce, nawet gdy pora wzejść. Wspinałem się, by móc więcej dostrzec. Jestem tu, pośrodku złotych chmur. Oglądam świat, ubrany w światło dnia. Dziś jestem tu, pod stopą szczyty gór. Oglądam jak horyzont zmienia kształt. Bywałem, gdzie nie dociera miłość, gdzie obojętność serc. Wierzyłem w nią, choć łatwo nie było, gdy nieuchwytna jest. Bywałem, gdzie ukrywa się prawdę, po to by było lżej. Wspinałem się, by nie zostać na dnie. Jestem tu, pośrodku złotych. Dziś jestem tu i to Nowakowski. To była audycja Polski Ekspres, a za chwilę już Klub Trójki i Monika Małkowska, która w gotowości na spotkanie z Państwem. Na koniec jeszcze będzie Mały Chłopiec i Questi. Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Cały przemęczony, nie wie czy jest zdrowy, ale idzie tylko z głową w dół. Ona czeka, aż popatrzy i uwagę zwróci, kątem oka rzuci jakiś sygnał, żeby podejść móc. Wiał mocny wiatr, jej włosy latały. On patrzył tak, jakby nie był nieśmiały, jakby był taki twardy, jakby był taki sam. Ciemniało się i godziny leciały. Uczucia snów jakby im odżywały. Kontakt odblokowany, ten scenariusz już znasz. I tak da więcej niż by chciał. Tak, tak, więc zostanie tu naprawdę. Zostanie tu naprawdę. Zostanie tu na bank. Nie zapomnij o tym, bo nie zapomnij. Jest taką, co pamięta. Jest taką, co pamięta. Jest taką, którą zna. Jest taką, którą zna. Światła odbija. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Are you ready? Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz cicha i oszczędna zmywarka Whirlpool za jedyne 1399, taniej o 400 zł. Lodówka Haier No Frost, podajnik zimnej wody, taniej o 800 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Marek i Paweł. Bracia i przyjaciele. Zawsze razem, wszystko razem, wszędzie razem. Idę na kolonoskopię. Coś ci jest? Lekarz mówił, że w naszym wieku trzeba się badać. Nawet kiedy nic nie dolega. Wczesny rak nie daje objawów. Chodź ze mną, masz nadwagę, a to czynnik ryzyka. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy.